אברקדברה, קסם לדברה, ביבי דיבה בידיבו. אם לא תתבלבל אז מיד תקבל ביבי דיבה בידיבו. אברקדברה, קסם לדברה, ביבי דיבה בידיבו. אם לא תתבלבל אז מיד תקבל ביבי דיבה בידיבו. כי אברה פשוט מאוד, תמיד מחולל פלאות. אם אומרים בזמן אתה פותר כל עניין עם הביבי דיבה בידיבו. אברקדברה, קסם לדברה, ביבי דיבה בידיבו. דאושי, לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש, כי היא תמיד עוזרת לי להסתדר מקושי. סופר קלי פרג'ליסטיק השפיעה לי דאושי, ימלה. כשהייתי עוד ילדה אז לא דיברתי כלל, אבי נזף בינו דברי אם לא יהיה סקנדל. הכל ניצל כשיום אחד למדתי עם מילה, מילה גדולה דבר נפלא וכך היא מתחילה. סופר קלי פרג'ליסטיק השפיעה לי דאושי, לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש, אמור את המילה הזאת וזה הרבה מאוד. אם רע לך או קר לך או סתם אתה עצוב, אמור את המילה הזאת שוב ושוב ושוב. כן! סופר קלי פרג'ליסטיק אקספיה לי דאושי, לשנן אותה כדי שתיכנס לראשי, היא תמיד עוזרת לי להסתדר בלי קושי. סופר קלי פרג'ליסטיק.